7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend. Fysiotherapeuten houden het niet lang vol. Veel jonge fysio's houden er al heel snel mee op. En ik ga een woord tegen u zeggen. Accept Giro. En als u weet wat het is, dan bent u waarschijnlijk van mijn leeftijd of al wat ouder. En als u denkt van, wat is in vredesnaam een Accept Giro? Don't bother, hij gaat binnenkort verdwijnen en ook daar gaan we het over hebben. Dat alles na het nieuws met Jan van der Putten. Bij een grote vechtpartij op het strand van Bloemendaal zijn tenminste 9 mensen gewond geraakt. 3 van hen moesten met steekwonden naar het ziekenhuis. Ze zijn buiten levensgevaar. Die vechtpartij was rond 12:30 in de buurt van de bekende strandtent Bloemendaal, die vorig weekend afbrandde. Aanleiding voor de ruzie in Bloemendaal is onbekend. In Den Haag zijn gisteravond zwarte schermen geplaatst langs een deel van de A12. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion willen daar vanmiddag de weg blokkeren. Die schermen zijn dan neergezet omdat vanaf die plek bij eerdere demonstraties voorwerpen werden aangegeven waarmee de weg werd geblokkeerd. En ook werden toen etenswaren naar beneden gegooid. Die schermen moeten dat voorkomen. Nederlandse gemeenten moeten de komende jaren zorgen voor maximaal 40.000 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers, heeft het kabinet besloten. En dat betekent dat elke gemeente gemiddeld 115 asielzoekers meer moet opvangen dan nu. Vanaf 1 januari krijgen gemeenten 3 maanden de tijd om een plan daarvoor te maken. Eva Kaili, de afgezette vicevoorzitter van het Europees Parlement, wil volgende week weer beginnen met haar werk als Europarlementariër. Dat melden haar advocaten. Kaili werd in december opgepakt vanwege haar vermeende rol bij corruptie. Qatar en mogelijk ook Marokko zouden invloed hebben gekocht in het Europees Parlement. Bij huiszoekingen vond de politie koffers met contant geld. Kaili werd na haar arrestatie uit haar fractie gezet. Na 4 maanden in de cel werd ze vorige maand vrijgelaten. Ze blijft verdachte in de corruptiezaak. In Rotterdam was iets na middernacht een ontploffing in het portiek van een woning. Niemand raakte gewond. Er waren dit jaar al zeker 56 van zulke ontploffingen in de stad. Waarschijnlijk drugscriminaliteit. Op een andere plek in Rotterdam was vannacht een schietincident. Een man van 25 werd geraakt in zijn been. Hij ligt in het ziekenhuis. De politie is nog altijd op zoek naar een man die gisteren werd ontvoerd in Spanbroek in Noord-Holland. Rond 14:30 werd hij gistermiddag onder dwang meegenomen in een auto. Omdat de politie zich ernstige zorgen maakte over zijn gezondheid, is er beeld van de ontvoering vrijgegeven. De politie wil met spoed weten wie het is en waar hij zit en roept getuigen op om zich te melden. Almere City is door naar de halve finales van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Ze wonnen na verlenging in een thuiswedstrijd met 3-1 van FC Eindhoven. 4 dagen geleden had Almere in Eindhoven met 1-0 verloren. In de tweede ronde treft Almere City VVV Venlo of Willem II. En het weer, flink wat zon vandaag, later wat sluierwolken. Er staat weinig wind en het wordt 16 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig en maandag is het wat frisser. Hey, weet jij hoe zwaar een deur mag zijn als je te maken hebt met een verzinkte plaatduim van 16 mm? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Vind jij het ook tijd om wat gezonder te eten en drinken? Doe dan mee met de Nationale Suiker Challenge. Van 5 tot en met 11 juni, 7 dagen zonder toegevoegde suikers. Krijg ook de smaak te pakken. Met elke dag heerlijke recepten en handige tips. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl. 50PLUS Mobiel. Nu ook via mobiel.nl. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Mama, er is nog plek in mijn broodtrommel voor extra fruit. Heb je nog iets gezonds? Appeltje of zo, kiwi, passievrucht. Ja, dat zou lekker zijn, als dit echt ook zo ging. Gelukkig heeft Albert Heijn een makkelijke oplossing. Voeg gewoon aan iedere maaltijd groente of fruit toe. Bijvoorbeeld blauwe bessen in je yoghurt. Deze week AH blauwe bessen, 300 gram. 1 plus 1 gratis. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, de fysiotherapeuten. Ze stoppen er eigenlijk veel sneller mee dan ze zelf misschien zouden willen. Al na enkele jaren stoppen jonge fysiotherapeuten met hun beroep. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS en cijfers van de Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten. Van de fysio's die de afgelopen 3 jaar stopten, zat bijna de helft nog geen 5 jaar in het vak. En dat komt door een laag salaris, slechte arbeidsvoorwaarden, dat zegt de branchevereniging. En verslaggever Henrik Willem-Hofs die keek mee met fysiotherapeut Robin Metz in Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, hoe gaat het met u? Vrij redelijk. Ja? Op last van mijn rechterknie. Ik ben nu 10 jaar ben ik ongeveer afgestudeerd als fysiotherapeut. De leuke dingen van het vak vind ik het werken met mensen, de interactie. Je staat midden in de samenleving, in de maatschappij. Bent u in 1 jaar 2 keer geopereerd? 2 keer aan mijn rug. Ja? Wat hebben ze in je rug dan gedaan? Stenose. Stenose. De minder leuke dingen zijn er helaas iets meer dan dat. Ik vind de secundaire arbeidsvoorwaarden vind ik gewoon niet goed. Ik denk dat we veel meer doen voor de zorg dan wat er nu eigenlijk bekend is. Ik denk vooral dat onze status, dat er gewoon echt iets mist in de financiering, maar ook in de waardering daarvan. En als je nu hoort dat er veel jonge fysio's stoppen binnen 5 jaar, ja, wat zegt dat? Nou, dat is natuurlijk wel heel zorgelijk. Want ik denk wel dat we die mensen nodig hebben, ook om zeg maar de oudere fysiotherapeuten die binnen nu en 5 jaar het vak verlaten, die zullen toch ook vervangen moeten worden. Want we hebben heel veel zorgvraag vanuit de mensen. Dus die zorgvraag moet wel beantwoord worden op wat voor manier dan ook. Dus dat die mensen binnen 5 jaar al stoppen, die jonge fysiotherapeuten, is enorm zorgelijk. Ja, de zorgverzekeraars bepaalt eigenlijk het speelveld in financiële zin. Guido van Woerkom vertelt namens het Genootschap voor Fysiotherapie over een onderzoek dat is gedaan naar tarieven. Nou, als je nu kijkt naar wat is het tarief dat je van een zorgverzekeraar krijgt, dat is ongeveer €32 per half uur. Terwijl het onderzoek wat we gedaan hebben samen ook met zorgverzekeraars uitkomt op €43. Dat is nogal een groot verschil. Dat is een enorm groot verschil tussen datgene wat er normatief betaald zou moeten worden, wat een kostendekkend tarief is, en wat er feitelijk in de praktijk betaald wordt. We zien dus ook dat fysiotherapeuten ermee stoppen, maar ook dat praktijkeigenaren denken van ja, kan ik hier nou nog mee doorgaan? Wat is het gevolg? Ja, het gevolg is dat je uiteindelijk langere wachttijden gaat krijgen. Dat je langer op je tweede behandeling moet gaan wachten, omdat er minder fysiotherapeuten zijn. En wat ik nog belangrijker vind, uiteindelijk kan de fysiotherapie niet de zorg leveren die het zorgstelsel en ook de mensen mogen verwachten. En doet u naast fietsen, wat doet u nu nog meer? Oefeningen die de dijbeen en spieren versterken. Ja. Robin Metz doet naast haar werk als fysiotherapeute een studie zorgmanagement. Ze heeft voor haar afstudeeronderzoek veel stoppende fysiotherapeuten gesproken. Vaak blijven ze wel nog in de zorg, maar toch meer iets de commerciëlere kant of kwaliteitsmanager bijvoorbeeld. En sommigen verlaten het vak helemaal en gaan bijvoorbeeld richting recruitment of de ICT. Ikzelf, nou, ik ben nu 10 jaar in het vak en ik denk er al wel een tijdje over na om het vak te gaan verlaten. Maar ik heb een hele leuke praktijk waar ik werk, ik heb hele fijne collega's en vakinhoudelijk vind ik het heel erg leuk om te doen. Maar bij mij zijn er ook wel dingen die me heel erg aan het hart gaan voor mijn eigen carrière. En dat gaat onder andere over salaris, maar ook zeker over waardering vanuit de zorgverzekeraar. Ik denk dat ik uiteindelijk wel ga stoppen. Verslag was dat van Henrik Willem-Hofs. We hebben nog gebeld met de belangenorganisatie Zorgverzekeraars Nederland. Ze willen niet in de uitzending reageren zolang er nog gesprekken gaande zijn en verwijzen daarnaast door naar de individuele zorgverzekeraars, want zij, aldus die belangenvereniging, bepalen de vergoeding van fysiotherapeuten. NPO Radio 1. U heeft er gisteren hier op de zender al heel veel over gehoord, over de ouderenzorg. En ook in Nieuwsuur ging het over die ouderenzorg. Het aantal ouderen stijgt de komende jaren hard. Het aantal 80-plussers zal verdubbelen naar 2 miljoen in 2050. Maar door een tekort aan zorgpersoneel zal er niet automatisch zorg zijn voor die ouderen. Mensen moeten meer voor zichzelf en voor elkaar regelen, vindt de minister voor langdurige zorg, Connie Helder. We hebben niet de mogelijkheid om de zorg op dezelfde manier te blijven organiseren zoals we dat nu doen. En zo kunnen we al verpleeghuizen bouwen, maar dan hebben we de mensen niet om erin te werken. Om te zorgen dat we in de toekomst ook die 130.000 verpleeghuisplekken voor de mensen die het echt nodig hebben, dat we dat kunnen blijven organiseren. Als we dat willen, dan moeten we de rest van de ouderenzorg ook echt anders organiseren. Ook moet de zorg meer gebruik maken van innovaties. En dat is niet altijd iets met technologie. Een mooi voorbeeld in Nederland is de druppelbril. Dat mensen leren hun eigen oogdruppels 2 keer per dag in hun oog op de goede manier toe te dienen. Als je dat goed doet, dan hoeft daar niet meer iemand voor langs te komen. Die kan wel langskomen, maar dan op een ander moment en om bijvoorbeeld een goed gesprek te voeren. En dat soort keuzes moeten we wel sneller en beter maken met elkaar. In het misdaadbureau ging het over straatintimidatie. Als het aan het kabinet ligt, wordt dit strafbaar. De wet die dat mogelijk moet maken, moet nog akkoord krijgen van de Tweede Kamer. Minister van Justitie en Veiligheid Jezielgus die werkt al jaren aan het strafbaar maken van straatintimidatie. Het is heel bijzonder dat na al die jaren dat er nu een wet voor ligt in de Tweede Kamer die ik mag verdedigen, waarbij we zeggen seksuele intimidatie op straat of online gaan we verbieden. We zetten de norm en we zeggen dit is onacceptabel. En zoals al zo vaak zijn er nog wel veel vraagtekens over de handhaving van zo'n wet. Wat we doen is in ieder geval in de aanloop naar die wet ook echt met elkaar. Dus dat is met die hele keten justitie, politie, handhaving kijken. Hebben we hem stevig ingericht? Kunnen jullie handelen? Kunnen jullie handhaven? En houdt het straks stand? We zullen het ook wel met elkaar moeten zien. En alle nieuwe wetten, die evalueren we ook. En ook op dit soort elementen. Maar ik vind het heel erg belangrijk om dat aan de voorkant wel vast te leggen. En als blijkt dat we het beter moeten afbakenen, andere elementen nodig waren, zal ik daar ook helemaal voor staan en zullen we dat gaan aanpassen. In 5 dagen ging het over het PFAS-gehalte in en rond de Westerschelde, afkomstig van een fabriek bij Antwerpen. De grond is flink vervuild. Een ondernemer en bezorgde bewoner Charles Heisler vertelde wat zijn grootste zorgen zijn. Dat het gif wat erin zit, die verschillende stoffen die er niet in horen, ook benzeen, toluene en zo, en PFAS, die lekken naar het grondwater en naar het oppervlaktewater. En als het eenmaal in het grondwater zit, ja, dan zullen wij daar niet direct aan doodgaan. Maar wel generaties na ons zullen hier bijvoorbeeld geen grondwater meer kunnen gebruiken. Ja. En ondanks de vervuiling heeft Heisler wel hoop dat er verandering komt. Kijk, alleen al deze aandacht hoop ik dat ervoor gaat zorgen, ja, dat niet alleen 3M, maar gewoon alle fabrieken die de PFAS en ook de ultrakorte PFAS-ketens produceren, want die worden nog niet eens gemeten op dit moment, dat men die in ieder geval gaat aanpakken en lozingsverboden gaat instellen. Dat was gisteravond op radio en tv. Ja, en in elke gemeente is het anders geregeld. Ik moet mijn vuilniszakken, Jan, in een grote bak doen, maar betaal dan niet per vuilniszak. Maar daar is dan ook verzet tegen als dat wel zo is. Ja, verzet. Het AD schrijft een heel stuk op de voorpagina. Meer van de helft van de Nederlandse gemeenten moeten inwoners betalen voor het aantal ingeleverde vuilniszakken. En de hoop is dan dat er minder afval wordt geproduceerd en dat mensen meer gaan recyclen. Maar mensen pikken het niet. Ze dumpen hun afval illegaal ergens, of ze brengen het afval naar gemeenten waar ze niet hoeven te betalen. En een aantal gemeenten zegt daarom, we gaan dat zelf allemaal weer nascheiden, dat afval. Tweede Pinksterdag moet blijven zoals die is, blijkt uit onderzoek dat Trouw heeft laten uitvoeren. Hoewel de dag voor de meeste respondenten geen religieuze betekenis heeft, wordt er wel waarde aan gehecht als officiële vrije dag. En dat komt omdat ze het bij de Nederlandse cultuur vinden horen, die Tweede Pinksterdag. En wat doen mensen dan zoal? Nou, koken, tijd doorbrengen met de familie, lekker de natuur in. Dus hij moet blijven, staat in Trouw. Je laat het ook wel heel gezellig klinken. Ja, nee, het is ook gezellig bedoeld. Op een mooie Pinksterdag, dat moet ook wel zo blijven. De Telegraaf heeft gesproken met een man die door politie en openbaar ministerie werd ingezet als burgerinfiltrant in een beruchte criminele drugsorganisatie. Die man moest als undercoveragent de logistiek van een nieuwe smokkelroute uitvoeren. Een drugsloods gaat het allemaal over. En die loods werd dan door de recherche volgehangen met afluisterapparatuur en verborgen camera's, waardoor ze live konden meekijken en meeluisteren. De actie is misgelopen na een jaar. De man kreeg ruzie met de criminelen. En die burgerinfiltrant die leidt sindsdien een zwervend bestaan. Die is echt alles kwijt, kennelijk. Dan de zware industrie. Een stuk op nu.nl. De zware industrie verbruikt de meeste energie in Nederland, maar betaalt de minste belasting. Blijkt uit een analyse van nu.nl. Grootste energieverbruikers betalen minder dan 2,5% van de energiebelasting. Huishoudens en kleine bedrijven nemen het grootste deel van de belasting op stroom en aardgas op zich. Nu.nl schrijft dat de allergrootste energieslurpers relatief dus het minste betalen. Een deel van het verbruik wordt vrijgesteld van belasting. Ja. Homoseksualiteit is in veel Afrikaanse landen nu al strafbaar. Maar op verschillende plekken wil men de wetten nog strenger maken. In Ghana bijvoorbeeld ligt een wetsvoorstel dat seks tussen hetzelfde geslacht bestraft met hoge celstraffen. Het zorgt voor veel angst bij LHBTI'ers in Ghana, maar ook voor protest en verzet. En dat zag correspondent Alice van Gelder in de hoofdstad Accra. Homophobia. And so will you play together with the other one? Homophobia. Your new protest song? You're saying you're not going to vote for homophobes? Yes, I'm not going to vote for homophobes. So if there's homophobia, go and look for somebody else to vote for you. In een studio, een opnamestudio in Accra, in Ghana. Een beetje fluisteren, want we zijn aan het mixen hier. Angel Maxine, zij is de enige open transgender artiest van Ghana. En met haar muziek strijdt ze tegen de anti-homo-wet. The main thing that scares me in the bill is the duty to report. If your mother knows you're a queer person, it's your mother's duty to report you. And you'll be taken to prison according to the bill. Dus deze wet gaat niet alleen maar dat je geen seks mag hebben met mensen van hetzelfde geslacht, maar zegt zelfs ook dat de gemeenschap een verantwoordelijkheid draagt om mensen die deel zijn van de LHBTI-gemeenschap aan te geven aan de politie. My name is Richard Fisher Kofi. I am a Ghanaian, we provide legal assistance and support for the individuals that get attacked because of their perceived or real sexual orientation or gender identity. Sinds het wetsvoorstel zie je meer aanvallen? Yes, there is more attack after the bill was introduced because there is a lot of conversation that has sensitized the general population against the LGBTQ plus community. Ja, die wet is dus nog niet goedgekeurd. Het is een wetsvoorstel en toch zorgt het hier al voor enorme schade en haat. En wat er vaak gebeurt, vertelt hij, is dat mensen ergens naartoe worden gelokt en dan in elkaar geslagen worden. En je telefoon staat vol nu met video's die de daders hebben opgenomen, waarbij mensen worden aangevallen en er wordt gezegd, jij bent gay, je bent gay. Hier zien we nu een video waarin een man op de grond zit. Hij wordt aangevallen, geslagen en er wordt gezegd, je bent gay. Afschuwelijk geweld. Yes, that terrifies me. And it is the impunity for me. It is the impunity that terrifies me. They think that they are right to do what they are doing. That is why they do it with no remorse, nor with no shame. Ja, die wet ligt er. En daar horen ze van in de media, van de politici, van de kerk. En daarom denken ze, we kunnen gewoon onze gang gaan. Kill that bill. Love no behave. You greedy politicians acting like you care. Ondanks de toegenomen haataanvallen blijft Angel Maxine strijden met ook het nummer Dood aan de wet. Yes, somebody has to speak up and say the truth. So maybe I'm the chosen one. I don't have a choice. If you say you are gay, prison, even if a gay virgin, prison, if you feel sorry for a gay in prison and you go and beg for Even if your own child, oh, prison, doctor helping again. Dat was een reportage van Alice van Gelder. En daar ga ik mee doorpraten, want vragen genoeg die overblijven, Alice. Die nieuwe anti-homo-wet in Ghana. We horen erover, het verzet erover, het protest. Maar wat houdt die nou precies in? Nou ja, seks met hetzelfde geslacht was altijd al verboden in Ghana. Dat zijn nog wetten die stammen uit de koloniale tijd. Maar daar gaan hardere straffen voor gelden, zo'n 5 jaar. Maar daar staan ook hele andere dingen in die wet. Onder meer wordt het promoten van gay zijn verboden. En die Angel Maxine in die reportage, die zingt bijvoorbeeld over lesbiennes komen in iedere familie voor. Dus zij zegt, ja, waarschijnlijk mag ik dat dan straks niet meer zingen. Er is dus die medeplichtigheid, hè, dat ze zeggen van als je weet dat iemand queer is, dan moet je ze verklikken. Dus al dat soort dingen die staan in die wet. En activisten zeggen dus, dat zorgt gewoon voor een heksjacht. En meer dus, ze zeggen, we zien dat nu al. Het gebeurde al veel in Ghana, dat homomannen werden aangevallen. Die werden ook vaak gefilmd, zodat ze afgeperst kunnen worden. Maar ik sprak bijvoorbeeld ook met een slachtoffer. Die zei dat hij onlangs weer is aangevallen, in elkaar is gemapt. En dat de daders expliciet tegen hem zeiden, we doen dit om de overheid een handje te helpen, want die willen jullie in bedwang houden. Dus de wetteloosheid neemt toe. Ja, en dat alles dan een soort van gelegitimeerd, leg je ook uit in die reportage, door de kerk, door de politiek. En dat speelt, als ik het een beetje goed lees, niet alleen in Ghana. Dat lijkt een soort trend in ook andere landen. Waar zie je dit nog meer? Ja, klopt. In Oeganda heeft het parlement net een wet aangenomen met levenslange gevangenisstraffen. Dat moet nog wel getekend worden. We zien ook bijvoorbeeld in Kenia en in Zambia dat er steeds meer uitgesproken worden tegen LHBTI'ers. Zambia onlangs nog zijn mensen opgepakt die wilden protesteren. Nou, dat zou een LHBTI-protest zijn. Dus we zien inderdaad wel een soort van groeiende negatieve beweging weer op het Afrikaanse continent. Ja, nou ja, Kenia, Zambia, Ghana hebben we het nu over. Oeganda, dat zijn 4 landen op een enorm continent. Maar is er sprake van een trend dan? En zo ja, waar komt die dan vandaan? Ja, als je even naar Ghana terugkijkt, dan wordt het echt gedreven door populistische politici. Dat is eigenlijk maar een hele kleine groep. En inderdaad, wat je zegt, de kerk. Het is ook echt een religieuze campagne. Ghana is diep gelovig. En die campagne wordt breed gedragen, van de Pinkstergemeente tot de Anglicaanse kerk. En trouwens ook moslimleiders. Maar er is nog wat anders. Als ik activisten sprak in Accra, in de hoofdstad, die zeiden steeds maar weer, ja, er was hier wel een religieuze, conservatieve bodem, maar dit vuurtje is opgestookt. En ze bleven praten over een bijeenkomst in de hoofdstad in 2019. En wat er toen gebeurde, toen zijn Amerikaanse extreem religieuze christenen op bezoek gekomen. En die hebben een bijeenkomst daar gehad met politieke en religieuze leiders. Mm-hmm. En die activisten, ja, wij zien een direct verband tussen die bijeenkomst en het aanscherpen van de wetten. En dat gaat dan om groepen, hè, die heel erg hameren op het gezin, op het traditionele gezin. Dat een man en een vrouw zou moeten zijn die zich zouden voorplanten. En die retoriek hoor je ook terug nu bij de voorstanders van de wet in Ghana. Mm-hmm. Maar stel dat inderdaad klopt, dat die evangelicals uit Amerika daar inderdaad een rol in hebben gespeeld. Wat is hun belang? Heb je daar theorieën over? Ja, de activisten die zeggen, hè, ze willen die haat exporteren. Het christendom groeit natuurlijk in Afrika. Hè, en ze willen dus terrein winnen daar. Dit dus zijn dus inderdaad organisaties die zijn anti-gay, anti-abortus, tegen alles wat een bedreiging vormt tegen de natuurlijke familie. En ik ben nog verder gaan graven, want er zijn ook natuurlijk journalisten die hier al dieper ingedoken zijn. En je ziet dan ook wel echt die retoriek terugkomen. Je ziet ook meerdere bijeenkomsten van verschillende van dit soort groepen op het Afrikaanse continent. Afgelopen maand bijvoorbeeld nog is de president van een groep die heet Family Watch International op bezoek geweest in Oeganda. Nou, en je zei het al, hè, dat is dus ook een land waar je dezelfde trend ziet. Uh-huh. Dus je ziet wel echt dat ze proberen daar hun ideeën op te leggen. Laten we dan kort even afsluiten met Ghana. Kill That Bill zongen ze in dat liedje in je reportage. Hoe groot is die kans dat deze wet alsnog wordt weggestemd? In ieder geval heeft de president tot nu toe gezegd dat de wet nog gaat worden aangepast. In hoeverre, dat weten we nog niet. Het is even afwachten wat er in het parlement gebeurt. Het is natuurlijk ook een heel politiek spel van de oppositie. Die weten dat ze hiermee kunnen scoren. Tegelijkertijd weet de regering en de overheid maar al te goed dat het bij de internationale gemeenschap slecht valt. Ghana heeft net weer op de deur geklopt onder meer van het IMF voor financiële hulp. Maar goed, ja, hoe dan ook, de queer gemeenschap zegt daar, wij zien nu al de gevolgen, de haat. En ja, of dat wetsvoorstel nu komt of niet, dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar ze voelen zich nu al bijna nergens veilig. Die trend is al gezet. Ja, dank correspondent Alice van Gelder. Ja, en hier in Nederland, als je 's morgens vroeg over de weg rijdt met dit weer, dan krijg je zo'n cruise-gevoel. En daar past Amerikaanse muziek bij, daar past een beetje country en western bij. En als je dan in de krochten van mijn playlist gaat kijken, dan kom je daar Blake Shelton tegen. The Boys Around Here. Red, don't listen to the Beatles run old Bo Seifert through a jukebox needle at the honky-tonk where their boots stomp all night. What? Right. Yeah, and walk to call work, digging in the dirt, gotta get it in the ground before the rain come down, to get paid, to get the girl in your four-wheel drive. Yeah, the boys round here. The boys round here sending up a prayer to the man upstairs. Backwoods legit, don't take no shit. Shoot a back, a shoot a back, a shoot a back, a spit. Aw, heck. Well, the boys round here, they're keeping it country. Ain't a damn one know how to do the Dougie. Not in Kentucky, but these girls round here, yep, they still love me. Yeah, the girls round here, they all deserve a whistle. Shaking that sugar sweet as Dixie Crystal. They like that y'all and southern drawl, and just can't help it because they just keep falling. For the boys round here, drinking that ice cold beer. Talking about girls, talking about trucks, running them red dirt roads out, kicking up dust. The boys round here, sending up a prayer. Shoot a back and spin. Gotta get down with the

Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee je meteen voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een preventief medisch onderzoek aan te bieden. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Namelijk 6 op een schaal van 7. Het is 5 minuten over half 8 en je krijgt op Twitter af en toe wel eens van die plaatjes met retweet als je dit kent. En dan krijg je een cassettebandje of een hele oude computer te zien. Nou, daar kunnen ze dus ook een foto van de Accept Giro bij gebruiken. Dat is een dingetje, 47 jaar oud is het, een papiertje wat je naar de bank brengt om geld over te maken. Nogal archaïs, omslachtig in deze tijd van internetbankieren. En daarom verdwijnt hij ook. Moeten we daar rouwig om zijn? Met die vraag ging verslaggever Bart Kamphuis naar de training Bewegen voor Ouderen in Almere. Met deelnemers van zo tussen de 60 en de 80 jaar. 3, 2, 1 en rust. Kent u deze nog? Ik ken hem wel, maar ik gebruik hem al geen jaren meer. En hoe is dat bij uw buurvrouw? Gebruikt u de Accept Giro kaart nog? Ik niet, maar mijn man wel, geloof ik. Ik ken hem wel. Ik heb ze pas weggegooid. Oh, okay. Ja, ik zie toch niks. Mijn dochter doet alles, dus. Gebruikt u de Accept Giro kaart nog? Nee hoor, ik weet niet hoe lang al niet, alles digitaal. Ik vind dit vele veel makkelijker. Je ziet dat het betaald is ook gelijk, hè? Als je het met de computer doet? Ja. En als je dus met de Accept Giro deal, dan gaat dus misschien een week, ik weet het niet. Nou, denk het in geen jaren meer hoor. Alles digitaal. Ik heb hetzelfde. Ik gebruik hem ook bij digitaal. Maar mijn moeder die heeft wel overschrijvingskaarten. Maar ja, wij gaan allemaal digitaal, maar mijn moeder kan het niet. Die moet het weer naar mijn zuster overlaten om dat allemaal te laten doen. Dus, Maar ik vind het wel heel vervelend voor de mensen die zo weer... Ook mensen die laaggeletterd zijn, die dat toevallig weten. Die moeten weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, ik vind het een slechte zaak. Gebruik ze nog. Verschillende dingen. Ja. Waarvoor gebruikt u ze? Nou, uit mijn geloofsovertuiging. Zendingsgenootschappen. Om de zoveel tijd krijgt u een Accept Giro kaart toegestuurd. En die vult u in en dan... En dat vind ik verschrikkelijk. Want ik weet zeker... Die gaan erop achteruit. Ja. U bedoelt die goede doeleninstellingen waar u geld aan geeft? Want ik vergeet wel eens wat. Ik ben niet van plan. Maar het is toch, als je ouder wordt, heb je af en toe geheugensteuntjes nodig. En ik ben niet zo handig in die technische dingen, dus ik vind het erg. Eens kijken wat Gijs Boudewijn ervan vindt. Hij is directeur van Betaalvereniging Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is het erg dat hij verdwijnt? Nou ja, u hoorde het zelf al. Er wordt natuurlijk verschillend over gedacht. Na 47 jaar, u zei het zelf al, is het gewoon echt een keer afgelopen. Hij wordt gewoon te weinig gebruikt. En de verwerkingskosten zijn gewoon te hoog geworden om hem in de lucht te houden. Ja. Dus persoonlijk vind ik het niet jammer, maar het is wel begrip. Hè. Dat werd ook door een van de dames aan het eind gezegd. Met name voor die goede doelen, kunnen we misschien zo even over hebben. Daar is natuurlijk ook naar gekeken. Waar is er dan toch nog wel behoefte aan zoiets? Ja. Het is misschien ook goed. Ik heb nog... Nou, u slaat hier weg in. Laten we hem verder bewandelen. Die goede doelen, ja. Inderdaad. Gaan die het merken? Nou, als het goed is, niet. Daar is er al een aantal jaren is er overleg mee. We moeten goed begrijpen dat vaak een goede doelen krijg je een brief. Met daar zat dan de Accept Girokaart onderaan. En dat is ook dat geheugenstuntje waar mevrouw het over had. Mm-hmm. Dus dat is ook erkend. Die behoefte die was er en die blijft er. En daarom was ik in goed overleg een alternatief ontwikkeld. En dat heet Mijn Eenmalige Gift. En dat is eigenlijk, het ziet er ongeveer hetzelfde uit. Het is ook een brief met eronder een papieren formulier waar je een handtekening op kunt zetten. Die stuur je naar het goede doel toe en er wordt eenmalig een bedrag van je rekening afgeschreven. Dat heeft eigenlijk hetzelfde effect. Dus daar is een goed alternatief voor ontwikkeld. Ja, dus dat was een functie van de Accept Giro waar een digitaal alternatief voor is. Is alles digitaal afgevangen of zijn er nog dingen over waarvan u zegt van ja, daar zou die dan toch nog wel handig voor zijn? Nou, ik moet begrijpen, de Accept Giro is net als de incasso eigenlijk een product voor de zakelijke markt. Je stuurt hem niet zelf, je krijgt hem van bijvoorbeeld het nutsbedrijf of voor het krantenabonnement. Dus het is een voorbedrukt formulier met een codering. Dat maakt ook mogelijk dat hij geautomatiseerd verwerkt wordt, maar hij wordt verspreid door het bedrijf. Je krijgt hem van het bedrijf, zet een handtekening en stuurt hem naar de bank of profiteert hem zelf via internetbankieren. Mm-hmm. Maar je krijgt hem van het bedrijf. Het overschrijvingsformulier, en daar is wat verwarring over, dat blijft natuurlijk wel het gewone papieren overschrijvingsformulier waarmee je zelf naar behoefte overschrijvingen kunt doen. Ja. En die blijft wel op, die gaat niet weg. Dus wel de optisch leesbare Accept Giro, die verdwijnt, maar niet het optisch leesbare overschrijvingsformulier, die blijft. Maar het feit dat u het verschil moet uitleggen, en dus eigenlijk moet uitleggen aan de luisteraar wat een Accept Giro is, ja, dat tekent de overbodigheid wel een beetje aan, toch dan? Ja, maar goed, je moet er voorzichtig mee zijn, want er zijn bepaalde groepen die dat toch fijn vonden. Nou, daar is lang over gepraat. Het moet een keer eindigen. We zijn er al een aantal jaar mee bezig. Wanneer is nou het goede moment? Ja, dat moment is echt nu echt aangebroken. U zei het, 1977 zo'n beetje kwam die. Het net als de ponskaart is verdwenen en de checks zijn verdwenen. En de telex. Geld verdwijnt ook. Ja. Het houdt een keer op. En de jeugd weet al helemaal niet meer wat zo'n ding is. En ik heb hem zelf ook al een paar jaar niet meer gebruikt. Nee. Wordt die trouwens in andere landen nog wel gebruikt? Nou, de Accept Giro is een typisch Nederlands product. Er zijn geen exacte varianten zoals wij hem hier kennen. Met papieren formulieren die je krijgt. Die worden verspreid door de incassanten, door de bedrijven. Er zijn wel her en der soort betaalinstructies gestandardiseerd. Maar de Accept Giro is echt een typisch Nederlands product. En vanaf 1 juni dus alleen nog maar te zien op Twitter, als je moet delen, als je dat herkent. En dan weet je dat je echt heel oud bent. Dank, Gijs Boudewijn. Graag gedaan. Serviërs die gaan morgen opnieuw de straat op om te demonstreren tegen geweld in de samenleving. Een van hun eisen is dat er een verbod komt op de heftige reality-tv-series. Die zouden bijdragen aan een cultuur waarin begin deze maand twee schietpartijen plaatsvonden. Daarbij kwamen 18 mensen om het leven. Correspondent Thijs Kettenis die bekeek wat er zo al voorbij komt in dat soort Servische reality-tv-programma's. Even kijken, er zijn mensen die hier rondom een tafel zitten. Nou, er staan mensen op. Die gaan op de. Oh, jeetje, op de tafel met elkaar in gevecht. Dan gaat de kerstboom weg. Wat zien we hier? Een jongen en een meisje. Die jongen. Oh, die duwt het meisje op het bed. En die gaat met haar kleren gooien en schopt nu de schoenen weg. En hier een jongen die heel. Ja, die grijpt een vrouw vast, heel bruut, en die tilt erop en die gaat. Oh, dat gaat richting. Ja, het zwembad. Ja, hop, erin. Ja, Serviërs krijgen dit dus dagelijks over zich uitgestort via de tv-kanalen die nauwe banden hebben met de regering. Dus even kijken hier in het centrum van Belgrado of mensen überhaupt kijken naar de reality. Goedemorgen. Is het jouw kleding? Jouw praat niet erin? Waarom dat dan? Nee. Natuurlijk niet, zegt ze. Dat is het grootste vergif dat er bestaat. Het laagste van het laagste. De no, de na. Hier staat een vrouw tegen een hek te leunen met een kop koffie en een sigaret. Even pauze van werk. Mevrouw, kijkt u reality? Survivor, toi toi. Ik kijk alleen Expeditie Robinson. Daar maken ze geen ruzie en dat soort dingen. Ik volg het een beetje op Instagram, zegt deze man. Daar komt die onzin voorbij die in de reality shows gebeurt. En als het grappig is of interessant, dan kijk ik ernaar. Maar de televisie, die zet ik er niet voor aan. Dobar dan. Maar hoe schadelijk is die reality nou echt voor kinderen en jongeren? Nou, om erachter te komen, heb ik een afspraak met psycholoog Anna Mirkovic. Kinderen worden er door papa en mama bijgeroepen als er wordt gevochten. Ze denken dan dat dit sociaal gewenst gedrag is. Ze gaan het nadoen, want het blijft onbestraft. Je krijgt er aandacht mee, je bent populair. En dat brengen ze vervolgens mee naar het park, naar school en naar vriendjes. En zo ontstaat er een cultuur van escalerend geweld. Dat ze trage zabren. Maar moet reality verboden worden? Ja, absoluut. Want die enorme domheid, agressie, dat gebrek aan respect, dat is zo primitief. Dat is gewoon ondraaglijk voor ieder normaal mens. Ook voor jongeren. En jongeren hebben de toekomst. Daarom ben ik absoluut tegen elke vorm van reality. De ophef over de reality-tv. En vanavond dus opnieuw een protest daartegen. Dat is niet het eerste. Is er politiek gereageerd, Thijs? Nou ja, die oppositie die wil een verbod op dit soort televisie. En ze zijn ook voor zelfs het afnemen van de landelijke frequenties van de commerciële zenders die dit soort programma's uitzenden. Maar ja, het ongenoegen over de media is breder. Ook tabloids die dicht bij de regering staan en ophitsende taal gebruiken, scheldkanonades afdrukken, die willen ze verbieden. Want zegt de oppositie, dat soort giftige media dragen bij aan een klimaat waarin het normaal is om geweld te gebruiken en waarin iemand het in zijn hoofd haalt om in het wilde weg te gaan schieten als hij het ergens niet mee eens is. Hè. Dat zagen we natuurlijk begin deze maand toen twee keer achter elkaar gebeurde dat twee jongeren om zich heen begonnen te schieten, waarbij 18 doden vielen. En dat is de aanleiding voor deze hele woede. Ja. Nou, president Vucic, die houdt die zenders en ook die tabloids dan de hand boven het hoofd, omdat ze in hun nieuwsvoorziening zijn spreekbuis zijn. En ja, hij komt daar heel veel aan het woord in die kranten en op tv. Dat zijn bevriende zakenmensen die daar eigenaar van zijn. Dus hij is daarvan afhankelijk. En wat hij wel slim doet, is dat hij ook een argument van de oppositie heeft gepakt. En dat eigenlijk tegen ze gebruikt. Hij zegt, oproepen tot een verbod van media, dat is nou niet bepaald democratisch. Dat past toch niet bij de waarden van de EU. En zo gooit hij dus eigenlijk ook nog een westers sausje over over die weigering om in te grijpen. Ja, en in die politieke discussie vanavond dus weer een demonstratie. Wat verwacht je daarvan? Het wordt spannend om te zien hoe groot die wordt. Het is de vierde in 3 weken tijd. En ze werden tot nu toe steeds groter. Een week geleden was de laatste echt tienduizenden mensen op straat. Maar gisteravond organiseerde president Vucic zijn eigen bijeenkomst. Met bussen liet hij zijn aanhangen hier naar Belgrado komen, naar het centrum. Een deel van de mensen vertelde wel daarvoor te zijn betaald of een beetje gedwongen, omdat ze bang waren hun baan te verliezen. Dat waren ambtenaren. Dat was toch een grote bijeenkomst. Dat beeld van duizenden mensen in de straat gisteren, daar wil die oppositie natuurlijk vanavond overheen. Wel is het zo, dat soort dingen speelt dan ook altijd een rol. Er wordt heel slecht weer verwacht. Yeah. De regen komt waarschijnlijk vanavond met bakken uit de hemel. Dus het is even afwachten. Maar goed, het plan is in ieder geval om een cordon te vormen vanavond rond het gebouw van de staatsomroep RTS hier in het centrum. Een ander symbool is dat natuurlijk van de greep die Vucic op de media heeft. En ook daar eisen de demonstranten hervormingen. En dat is dus het hele officiële onderwerp van deze demonstratie vanavond. Maar de verwachting is ook dat er veel mensen leuzen zullen scanderen die dan oproepen tot het aftreden van president Vucic zelf. Correspondent Thijs Kettenis. Dankjewel. Ja, en Jan van der Putten is hier met nieuws over de tweet van Ruud van Nistelrooy. Die heeft van zich laten horen. Voor het eerst heeft hij gereageerd op zijn vertrek bij PSV. In die tweet blikt hij terug op zijn 10 jaar trainerschap bij de club. Hij noemt het een prachtige rit. Bovendien zal hij de club en het team altijd blijven steunen. Van Nistelrooy rept met geen woord over waarom hij nou eigenlijk vertrekt bij PSV. Almere City maakt nog steeds kans op promotie naar de Eredivisie. De ploeg won gisteravond in de eerste ronde van de nacompetitie met 3-1 van FC Eindhoven. En Almere-trainer Alex Pastoor zei, dat was een verdiende zegen. Twee keer kom je van een soort virtuele achterstand kom je terug. En dan ga je eroverheen, wat natuurlijk wel redelijk conform het spelbeeld was. Maar het moet toch maar even gebeuren. En als het dan gebeurt, dan is het natuurlijk een vreugde-explosie. Dus dat is echt heel mooi om te zien. En het is ook meer dan verdiend. Met Max Verstappen moet het eigenlijk ook nog even gebeuren. Die moet vanmiddag strijden om pole position in de kwalificatie van de Grand Prix van Monaco. Dat zijn straten, daar kun je moeilijk inhalen. Dus een goede kwalificatie is heel belangrijk. Gisteren reed Verstappen in de training de snelste tijd. Maar tegen F1-TV zegt hij dat hij er nog niet gerust op is. Ja, yeah, I think FP1 was quite tricky. I was not really happy with the ride of the car on the curves and the bumps. And I think FP2 was already a lot better. The car was a lot more competitive. But compared to Ferrari especially, I think we're still a bit lacking on the like general ride of the car. So how it handles the curves, the bumps, the drops in camber. So that's still something we need to work on for tomorrow. Ja, moet nog gesleuteld worden aan de auto. Die eerste training was niet zo super. De tweede training ging het beter. Maar, zegt Verstappen, Ferrari staat er ook goed voor. Maar had hij het nou over bumps? Ik bedoel, dat bumps zijn de curves. Het is een stratencircuit, ja. Maar ik neem aan dat ze toch geen verkeersdrempels hebben. Nee, ja, dat is, nou, goed, kijken dus. Ja, slecht voor bolides, hè, die drempeltjes. Zeker in de Giro d'Italia valt vandaag de beslissing. De voorlaatste etappe. Het is een belangrijke tijdrit. En Geraint Thomas verdedigt zijn voorsprong van 26 seconden op Primoz Roglic. Thomas wist gisteren zijn leiderstrui te behouden in die zware bergrit. En dat was mede dankzij goed werk van zijn ploeggenoten, onder wie Tijmen Arendsman. In gesprek met Eurosport prijst Arendsman de teamprestatie. The team was super strong today. Ben was struggling a little bit, but Salva was super strong today. So all credits to him. Like he did Wol, Passa, Jao, so fucking impressive. And then also Lawrence did a super good job. And I could do the last pull for G. And it was a nice team performance. I got lost inside my head. Living life with no regrets. No regrets. Oh, don't mind me, I'm just a man. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my. I'm lost in time, I'm lost in time. I'm out of touch, I'm out of line. But I do fine. Say how you been, you're looking good. That's a healthy sign. Aquarius, so oh, that's your star. I heard it's on the rise. Lost inside my head. In my head. Living life with no regrets. No regrets. Oh, don't mind me, I'm just a man. Just a man. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my. Lost inside my head, living life with no regrets. Sorry if I didn't call my dreams and made a funny fact. Ain't no personal, this love unconditional. Always in the moment, so don't always catch your visual. Multiversal traveler, inner space unraveler. Music be my first love, so excuse me for these second hands. Karma don't mean drama, I swear on my baby mama that I'll try to be attentive more and more and more. I got lost inside my head. Cold Kimono was dat. En als u denkt, dat is lekker. Ik zat even te kijken, want ik vond het namelijk lekker. In september treedt hij een paar keer op in Amsterdam in Paradiso. Hoeveel BN'ers kent u met een Aziatische achtergrond? En als u er niet op komt, dan is dat vreemd. Want 1,2 miljoen Nederlanders die hebben Aziatische roots, maar ze zijn vaak onzichtbaar. Om daar verandering in te brengen werden tijdens een gala-diner in Amsterdam een nieuwe prijs uitgereikt. Dit is de eerste editie van de Pan Asian Awards. Ik vergelijk het even met de Black Achievement Month. Dus iedere keer dat mensen zeggen, waarom moeten mensen nou een award krijgen omdat ze een bepaalde achtergrond hebben? Nou, als het vanzelfsprekend was, dan hadden we het niet meer nodig. Blijkbaar moeten we iedere keer weer mensen een podium geven. Nou, die spotlight die zetten we dus op die Aziatisch-Nederlandse talenten. We vinden eigenlijk dat iedereen, dat bedoelen vooral de mensen buiten deze zaal, deze talenten zou moeten kennen. GWGW Pan van de Pan Asian Collective. Waarom moest deze prijs in het leven worden geroepen? Omdat het belangrijk is dat we een veel rijker, een kleurrijker beeld krijgen van wat Azië is, maar ook wie deze Nederlanders met Aziatische roots zijn. En we zijn gewend dat we een eenzijdig perspectief krijgen. De stereotypen, de Chinese restauranthouder en de vetsporten. Zoiets. En dat is op zich geen probleem. Maar er zijn heel veel andere mensen die ook iets anders doen. Wij gaan naar die laatste prijs van vanavond. Dat is toch wel heel erg spannend, want dat is namelijk de Pan Asian Award. Zijn muziek is al door heel veel grenzen gebroken. De Pan Asian Award gaat naar Joey Raukens. Joey Raukens! Componist, muzikus Joey Raukens. Hartelijk gefeliciteerd. Winnaar van de eerste Pan Asian Award. Hij is de meest briljante componist van deze tijd. Hè. Iedereen kent hem in een bepaalde bubbel, maar in Nederland is hij eigenlijk nog zo onbekend. En wat kan hij bijdragen aan uw streven om voorbij te gaan aan die eenzijdige beeldvorming? Het is heel belangrijk om jezelf terug te kunnen zien en eigenlijk inspirerende mensen te hebben waar je op naar kunt kijken en waar je kunt denken van, dat is iemand die op mij lijkt en dit zou ik ook kunnen worden. Ik had het helemaal niet verwacht, omdat ik een componist ben van een muziek dat zo'n niche is eigenlijk. En voor het grote publiek best wel onzichtbaar en onbekend. Dat u bij het grote publiek niet bekend bent, ligt dat aan de soort muziek of ligt dat ook aan het feit dat u die Aziatische afkomst hebt? Want daar gaat het steeds over hier. Daar gaat het wel om, maar ik moet wel eerlijk bekennen, het soort muziek dat ik schrijf is een moeilijk soort muziek. Maar als componist heb ik eigenlijk alle kansen gekregen. Ik zei daarnet ook al, toen ik de prijs van ontvangst nam, eigenlijk in de klassieke muziek bestaat racisme bijna niet. En krijg je juist alle kansen. En zie je ook dat er steeds meer diversiteit is. Is het niet de hele witte wereld? Van oorsprong wel. Het is natuurlijk gewoon een West-Europese witte traditie. Maar je ziet wel dat het een traditie is die zich steeds meer is gaan openstellen, ook voor niet-westerse invloeden. Zeker sinds de 20e eeuw. Je ziet mensen van alle kleuren in de orkesten zitten, tussen de componisten. Dus ik denk dat het wel steeds meer een hele diverse wereld aan het worden is. Ja. In hoeverre speelt uw achtergrond, de Indonesische achtergrond, een rol in wat u schrijft, die muziek? Ja. Nou, ik ben eigenlijk gewoon geboren en getogen in Nederland. Dus ik schrijf in de eerste plaats ook muziek die mijn leven hier in Nederland reflecteert. Maar af en toe laat ik me wel inspireren door Indonesische gamelanmuziek. Wat is voor u de verklaring dat er weinig BN'ers zijn met een Aziatische afkomst? Ik denk dat het deels ook te maken heeft met het feit dat Aziaten, zonder te willen generaliseren, maar toch een bepaald soort nederigheid hebben. Ik denk dat zij eigenlijk er niet zo van houden om heel erg in de spotlight te staan. Ik spreek ook voor mezelf. Ik heb dat namelijk ook. Is ook een cliché. Toch? Het is een cliché. Hard werken en niet opvallen. Al is dat aan het veranderen, het cliché. De jongere generaties die worden veel brutaler, denk ik. Ja, ik heb dat nog wel een beetje van huis meegekregen, die mentaliteit. Gefeliciteerd. Heel erg bedankt. Gefeliciteerd, dat zei Matthijs van de Wielwand. Van hem was de reportage. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. De nieuwe historische roman van Ilja Leonard Pfeiffer, Alcibiades, gaat over het verval van de democratie in het oude Athene. Zien we dingen die eigenlijk angstaanjagend herkenbaar zijn. Hij formuleert elegant en bedachtzaam. Je wou je net wild gaan gedragen om geen spelbreker te zijn. Thijs Goldsmit won de PC Hoofdprijs. Dit is een heel sober, helder, ontluisterend verhaal. Kees Boonman buigt zich over de politiek. En er is een nieuwe boekenrecensent, Bo van Houwelingen. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. De Opel Bedrijfswagendagen zijn er weer. Voor alle mouwopstropers, professionele aanpakkers en iedereen wiens klus begint in een bus. Nu 5 jaar garantie en 5 jaar financiering tegen 5% rente op de Opel Combo, Vivaro en Movano. Kijk op opel.nl en maak een afspraak met de Opel dealer. Opel Bedrijfswagens. Voor iedere klus de ideale bus.

Hey, Cultuurfonds. Onze tentoonstelling heeft een gat in de begroting. Helpen jullie met vullen? Geld nodig voor je cultuurproject? Vraag het aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Geld nodig voor je cultuurproject? Kijk op cultuurfonds.nl/vraag het aan. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Wij zijn Kozen, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de-toekomst-is-plant. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Wist je dat vluchtelingen bij de grens van Europa met geweld worden tegengehouden? Veel landen kijken weg en laten deze mensen aan hun lot over. Samen met partnerorganisaties in heel Europa roept Vluchtelingenwerk op om in actie te komen. Ben jij ook voor een menselijk vluchtelingenbeleid in Europa? Teken dan de petitie op vluchtelingenwerk.nl. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. Teken de petitie voor een menselijk vluchtelingenbeleid in Europa op vluchtelingenwerk.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Gemeenten moeten aan de bak de komende jaren. Ze moeten gezamenlijk maximaal 40.000 nieuwe opvangplekken regelen voor asielzoekers. Dat staat dus in de spreidingswet waar het kabinet het uiteindelijk na heel veel moeite over eens werd. Lukt het dat die gemeente niet om die opvangplekken te verzorgen, dan kan de staatssecretaris ze dwingen. En daar zit natuurlijk de pijn. Daar kunnen gemeenten dan financieel voor beloond worden voor die opvangplekken als ze dat voor langere duur doen of voor bijzondere opvang van bijvoorbeeld minderjarigen. Nou, over die wet ga ik praten met Rutger Groot-Wassink. Hij is voorzitter van de commissie Asiel en Migratie van de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, en trouwens ook wethouder in Amsterdam. Goedemorgen, meneer Groot-Wassink. Goedemorgen. Ja, bent u blij dat er eindelijk een kogel door de kerk is, dat er duidelijkheid is? Nou, ik zou blij zijn als de wet is aangenomen. Kijk, het grote probleem is, we zitten natuurlijk al een tijd in Nederland echt enorm te handelen met de opvang van vluchtelingen. Ja. We hebben vorig jaar gezien die verschrikkelijke situatie in Ter Apel. We hebben afspraken gemaakt met het kabinet in augustus vorig jaar dat inderdaad die spreidingswet er zou komen, maar die zou wel zijn al in 1 januari van dit jaar. Dus het duurt allemaal erg lang. Dus die wet komt er, hoop ik, heel snel. Maar dan geldt die pas vanaf 1 januari 2024. En we hebben die wet gewoon heel erg nodig om te zorgen dat we gewoon mensen goed op kunnen vangen. Ja. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat die heel snel door de Eerste en Tweede Kamer gaat. Ja. En u bent natuurlijk van de VNG. Het gaat over gemeenten. Ik heb ook uit de Nederlandse gemeenten heel veel kritiek gehoord op de voorstellen. Heeft u het idee dat daar naar geluisterd is? Nou, vooralsnog niet echt. Nee, we hebben inderdaad best wel wat kritiek geleverd. Niet alleen de VNG, hoor, maar ook COA, hè, die de opvang van asielzoekers doet. Vluchtelingenwerk, de Raad van State. Wij waren eigenlijk allemaal buitengewoon kritisch. En inderdaad is daar nog heel weinig mee gedaan. Maar ja, ik vertrouw natuurlijk op de wijsheid van Kamerleden dat ze bij de behandeling van deze wet in de Kamer die toch wel iets gaan aanpassen. Daar reken ik wel op, ja. Wijsheid kun je in de hand werken als u ze moet souffleren. Wat moet er nog absoluut aangepast worden als het aan de VNG ligt? Nou, de wet gaat nu eigenlijk, en dat is een beetje technisch, uit van een soort tweetrapsraket van de verdeling van het aantal vluchtelingen over de Nederlandse gemeenten. Ja, en dat is gewoon niet een heel handig systeem, omdat het ook maakt dat Gemeenten die denken, nou, ik heb hier niet zoveel zin in, die kunnen dan heel lang wachten met iets doen. En als VNG vinden wij, elke gemeente moet hier gewoon een bijdrage aan. Maar laten we dat even concreet maken, want dat gaat de komende tijd natuurlijk wel een rol spelen. Dus eerst krijgen de gemeenten 3 maanden om zelf met plannen te komen. Nou, hoe beter de plannen, hoe meer geld er tegenover staat, lukt het een gemeente niet. Dan, en dat is die tweede trap waar u het over heeft, dan komt de provincie in beeld. Ja. Kunt u dat uitleggen? Wat wordt dan de rol van de provincie? Nou, de provincie wordt dan zeg maar een soort toezichthoudend of gemeenten wel of niet wat gaan doen. En die moeten kijken of in de totale provincie wel voldoende opvangplekken zijn. Dat is overigens ook weer niet zo raar, hoor. Want bij de huisvesting van statushouders, waar gemeenten gewoon een wettelijke plicht hebben, hè, elk jaar krijg je als gemeente gewoon een aantal statushouders die je moet huisvesten, daar is de provincie ook de toezichthouder. Mm-hmm. Onze zorg zit er nou vooral in dat als je niet helemaal in het begin duidelijk maakt hoeveel mensen een gemeente moet huisvesten, dat er een gedeelte van de gemeente kan zijn die denken, nou, ik wacht wel even en dan pas heel laat in het jaar die plekken gaat regelen. Ja. En dat betekent dat de welwillende gemeenten, want dat zie je nu natuurlijk heel erg, hè, er zijn gemeenten die dragen hier aan bij en er zijn gemeenten die doen lekker helemaal niks. De welwillende gemeenten zouden dan een beetje bestraft worden voor het feit dat ze nu al in actie komen. En dat vinden wij oneerlijk. Dat snap ik niet helemaal, want een gemeente die nu al in actie komt, die krijgt te zijner tijd, als die wet van kracht wordt, omdat ze snel waren en omdat ze goede plannen hebben, extra geld. Meer geld dan een gemeente die wacht op de provincie. Nee, dat klopt, hoor. Je kunt een beloning krijgen. Maar waar het om gaat is dat als je niet in het begin, in het voorstel zoals het er nu is, wordt er niet eigenlijk vanaf 1 januari gezegd, nou, dit is het aantal plekken dat er moet komen. Dit is het aantal gemeenten. Hè, want dat doe je dan bijvoorbeeld op inwoneraantal. En elke gemeente krijgt gewoon een vaste taakstelling. In de systematiek met die 2 stappen is het nu zo dat pas aan het eind van het jaar die taakstelling definitief wordt. Waardoor het kan zijn dat als je in het begin al wat doet, dat je achteraf nog meer moet doen. Omdat er anderen zijn die te weinig doen. En dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Nee, en die tweede stap zou je politiek nog uit kunnen leggen als een soort buffer. Omdat de derde stap, daar hebben we het nog niet eens over gehad, natuurlijk de cruciale is. Uiteindelijk kan de staatssecretaris gemeente rechtstreeks een aanwijzing geven als de gemeente en daarna de provincie er niet uit zijn gekomen. Dat is dus die dwang, die stok die achter de deur zit. Heeft u daar nog gedachten over? Nou, kijk, wij zijn daar als VNG niet tegen. Omdat als je kijkt naar het opvangvraagstuk in Nederland, dan kan je dat eigenlijk alleen doen als alle gemeenten daar een bijdrage aan leveren. En wat we nu dus zien is dat er gemeenten zijn die heel veel doen. Neem bijvoorbeeld Ter Apel. Hè. In het noorden wordt echt een forse bijdrage geleverd. En er zijn andere provincies en gemeenten die eigenlijk zich daaraan onttrekken. En dat is geen houdbaar systeem. Wij kunnen dit alleen met elkaar doen. Dat betekent dat elke gemeente een bijdrage moet leveren. Ja, en als gemeenten dat niet vrijwillig doen, ja, dan hoort uiteindelijk dwang daar ook bij. Rutger Groot-Wassink, voorzitter van de Commissie Asiel en Migratie. Dank voor het gesprek. Dank u wel. De verkiezingsstrijd in Turkije, hij zal u niet ontgaan zijn. En als u denkt, wat gaat daarvan komen? Nou, dit weekend de ontknoping. Morgen mogen miljoenen Turken naar de stembus voor de tweede ronde van die presidentsverkiezingen. Bij de eerste ronde haalden zowel zittend president Erdogan als zijn uitdager oppositieleider Kılıçdaroğlu niet de meerderheid. En daarom dus nu die tweede ronde. Correspondent Mitra Nazar, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, spanning alom. Help ons. Wat verwacht jij van deze thriller? Oh ja, nou, we zijn heel voorzichtig met voorspellingen sowieso. Hè. Ik bedoel, in Turkije, peilingen zijn sowieso al, nou, wordt met een korreltje zout genomen. Maar we zijn het vertrouwen in die peilingen na de eerste ronde wat verloren. Omdat die er flink naast hebben gezeten. Hè. Die voorspelden dat er, nou, weliswaar geen van de kandidaten een absolute meerderheid zou halen, maar dat Kılıçdaroğlu aan kop ging en Erdogan daar flink onder zat. Maar het omgekeerde bleek het geval. Nu zien we dat een van de peilingen zegt dat Erdogan duidelijk gaat winnen met 53%. Andere peilingen laten weer wat anders zien. Ik ben dus heel voorzichtig met voorspellingen. En het is nog lastiger dit keer, omdat het gaat om een tweede ronde. Mm. En Turkije heeft nog nooit eerder een tweede ronde gehad, omdat Erdogan steeds meteen won. Dus het is heel moeilijk te zeggen wat de opkomst gaat zijn. Dus het kan, ja, je kunt het ook zien dat beide kandidaten toch ook weer een beetje van voren af aan moeten beginnen. Ja, en bij de oppositie was dat typisch. Dus Roglu, die was een paar dagen stil en toen ging die dingen zeggen. Ja. En dat was toen eigenlijk vrij hard. Bij de oppositie, geloven ze er nog in? Ja, zeker. Er is nog steeds hoop. En die hoop is in de afgelopen week, moet ik zeggen, echt wel toegenomen. Dat er nog steeds een kans is dat de oppositie dit kan winnen van Erdogan. Kijk, die eerste dagen was er gewoon een sfeer van verslagenheid. Ja. Ook bij mensen. Mensen om me heen die allemaal zeiden, ja, het is gewoon weer niet gelukt. Maar de afgelopen week heeft Kılıçdaroğlu zich echt herpakt. Hij is keihard campagne gaan voeren. En dat heeft hij op twee thema's gedaan. Eén is jongeren aanspreken. Hè, want men denkt dat in die groep veel mensen niet zijn gaan stemmen. Dus hij gaat echt af op de groep die niet is gaan stemmen. Om die toch nog naar de stembus te krijgen. En hij is die nationalistische kaart gaan spelen met campagnebeloftes over migratie, hè, vluchtelingen terugsturen. Dat heeft aan de ene kant voor een schokgolf gezorgd bij het linkse deel, zeg maar, van zijn achterban. Maar het lijkt wel vruchten af te werpen bij een groep die hij echt nodig heeft. En dat zijn, ja, mensen die op die derde kandidaat hebben gestemd, die extreemrechtse Sinan Oğan, dat weet je misschien nog wel. Die naam kwam uit het niets. Alle ogen zijn nog steeds wel gericht op die 5% van de stemmen die nu verdeeld moeten worden. En daar is gewoon heel veel onduidelijkheid. Maar het lijkt erop dat die achterban van Oğan het niet helemaal met hem eens is, mm-hmm, in de koers die hij de afgelopen dagen is gaan varen. Want hij heeft zich aangesloten bij Erdogan. En daar is heel veel onzekerheid en onrust over bij die nationalistische achterban. Dus het kan nog steeds gebeuren dat die stemmen, die 5%, of in ieder geval een groot deel daarvan, alsnog naar Kılıçdaroğlu gaat. Ja. Dus het is allemaal heel spannend, toch nog steeds. Ja, inderdaad. Het kan too close to call worden. Een van de beide partijen die kan inderdaad met glans winnen. Ik kan me herinneren van die eerste ronde dat de uitslag vrij snel bekend was. Verwacht je dat nu ook weer? Ja, nou, sneller zelfs. Dit keer gaat het over alleen de presidentsverkiezingen. De eerste ronde ging het ook over het parlement. Dus dat duurt gewoon allemaal wat langer om te tellen. Dus ja, dit keer is wel de verwachting dat de uitslag sneller bekend zal worden. Omdat het allemaal wat simpeler is om te tellen. Ja. Dat is niet gezegd dat we heel snel duidelijkheid hebben. Want wat je net zei, too close to call, een nek-aan-nek race. Ik ga er echt wel vanuit dat kan het scenario kan gaan worden voor zondagavond. Ja. En dan kan het natuurlijk ook nog steeds heel goed zijn dat er na zondagavond nog heel lang onzekerheid en onduidelijkheid is over wie nou echt de winnaar is van deze verkiezingen. We gaan er morgenavond met jou goed voor zitten. Correspondent Mitra Nazar, dankjewel. Ja, hij zat gevangen in Iran en is gisteravond dan toch teruggekomen in België. Olivier van der Kastelen, Jan. Ja, van der Kastelen is een NGO-medewerker. Bijna anderhalf jaar zat hij opgesloten in Iran, maar hij werd na een gevangenenruil vrijgelaten. Van der Kastelen werd op het militaire vliegveld opgewacht door zijn familie en hij sprak met enkele leden van de regering, onder wie de minister van Buitenlandse Zaken, Hatija Labib. Het is een belangrijke dag voor Olivier, voor zijn familie, maar ook voor de hele bevolking, de Belgische bevolking. Hij is in goed gezondheid. Hij maakt ook grapjes, dus hij gaat wel. Gaat goed. Vandaag is in België een persconferentie. En of Olivier van der Kastelen daar dan zelf bij aanwezig is, dat weten we nog niet. Is nog een verrassing. Wie als kind kanker heeft gehad, belandt later ook vaker in het ziekenhuis. Trouw schrijft over een eerste grootschalige Nederlandse studie waaruit dat blijkt. De kans om later in het ziekenhuis te belanden is twee keer zo hoog. En dat komt omdat bij een behandeling niet alleen sneldelende tumorcellen kapot worden gemaakt, maar ook andere sneldelende cellen waar kinderen er veel van hebben. Het zijn vooral aandoeningen aan het hormoonstelsel, maar ook nieuwe tumoren waar ex-patiënten mee te maken krijgen. Papoea-rebellen dreigen de door hen ontvoerde Nieuw-Zeelandse piloot Philip Mertens te vermoorden. Dat zegt de piloot, sterk vermagerd is hij, in een videoboodschap waar CNN over bericht. Mertens zegt dat hij wordt doodgeschoten als, behalve Indonesië, er ook geen andere landen met het West-Papoeaanse Nationale Bevrijdingsleger willen praten. Het gaat dan over een onafhankelijk Papoea. Het Nieuw-Zeelandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten, we doen er alles aan om tot een vreedzame oplossing te komen. En twee zeer ervaren Amsterdamse rechercheurs waarschuwen jeugdige Ajax-spelers voor verlokkingen en gevaren van het criminele milieu. Daar schrijft het Parool over. Dat gebeurt in presentaties die die mannen jaarlijks geven. Het gevaar zit hem in het vele geld dat jonge voetballers soms op jonge leeftijd al verdienen. Daardoor zijn ze aantrekkelijk voor criminelen die ze dan soms ook nog kennen uit hun jeugd. En die willen hen graag gebruiken, die jonge spelers, om geld wit te wassen. Wordt voor gewaarschuwd. Lara Luciani, het klinkt bijna Italiaans, maar ze zong toch echt in het Frans. Amour toujours. Radio. Wie luistert, weet meer. 60 minderjarige asielzoekers in een hotel in Oosterhout. Ze krijgen daar niet de medische hulp die ze nodig hebben. Gaan vaak niet naar school en in aanraking komen ze met drugshandel. Jolanda Schaukes, goedemorgen. Goedemorgen. Een journalist van de onderzoeksredactie van de Brabantse kranten en het AD. En u heeft enkele dagen in dat hotel doorgebracht. Gewoon een kamer geboekt? Ja, ja. We hebben in totaal met 3 mensen een overnachting daar gedaan. Maar ja, we hebben ook veelvuldig de situatie geobserveerd. Ik heb dit onderzoek samen gedaan met mijn collega Jelle Krekels van de onderzoeksredactie. En met het journalistencollectief Lost in Europe. En wat troffen jullie aan? Wat wij aantroffen was een situatie waarbij 60 getraumatiseerde jongeren worden opgevangen in een hotel. Per dagdeel zijn er dan 2 of hooguit 3 begeleiders aanwezig. Maar die zijn niet allemaal even goed in staat om die jongens te begeleiden. En we hebben heel veel klokkenluiders gesproken die ons verteld hebben hoe het is. Medewerkers werken, dus daar. Wat er gebeurt. Dat zijn medewerkers, dat zijn ex-medewerkers en het zijn professionals van instanties die van buitenaf met deze jongeren werken. Mm-hmm. Mensen die dus met deze jongeren werken en zich grote zorgen maakten over hen. En zij kregen in hun eigen organisaties geen gehoor. En toen hebben zij, naar aanleiding van een eerder artikel over mensenhandel, hebben zij contact opgenomen met ons. En bij eigen organisaties geen gehoor? Dat is bij de COA, IND, dat soort organisaties. Dat is bijvoorbeeld bij COA of het NIDOS, de voogdijinstelling. Ja. En wat wordt daar dan gezegd op het moment dat zij die misstanden aan de kaak stellen? Er is bijvoorbeeld 1 iemand. Er zijn meerdere mensen die te horen hebben gekregen. Het interesseert me geen reet hoe je het doet, maar de incidenten die moeten gewoon niet naar buiten komen. Om dat maar eens te benoemen. Er zijn mensen die zijn weg moeten gaan omdat zij misstanden hebben aangekaart die jongeren overkomen. Mm-hmm. En dat gaat dan bijvoorbeeld om medische verwaarlozing. Een jongen die een maand lang met een oorontsteking loopt, wordt niks aan gedaan. Dus een maand voordat hij naar de dokter mag. Maar het gaat ook om dingen als onderlinge spanningen die een beetje worden aangemoedigd door de een wel eten te geven en de andere jongeren bij de andere jongeren het eten voor zijn neus in de prullenbak te gooien. Er zijn onderlinge spanningen waardoor bijvoorbeeld een jongen... Maar wacht even wat je terloops zei. Dus medewerkers die eten als machtsmiddel gebruiken om de jongeren iets te laten doen of niet? Ja, dat is meermalen gebeurd en het is ons ook echt door meerdere klokkenluiders verteld. En jongeren die daar natuurlijk heel wanhopig van worden. Je moet je voorstellen, je zit in een vreemd land, in een hotel, twee etages. Je hebt geen familie of ouders bij je. En dan, je denkt eigenlijk dat je gevlucht bent, hè, uit je onveilige situatie naar de veiligheid. En dan blijkt je daar niet veilig te zijn, hoe mooi de hotelkamer ook is. Mm-hmm. En je schetst nu eigenlijk 2 soorten medewerkers. Dus aan de ene kant die klokkenluiders, mensen die heel erg begaan zijn. Aan de andere kant ook medewerkers die dus niet de zorg bieden die jongeren nodig hebben. Welk beeld overheerst nou? Waar hebben we mee te maken? Ja, zo kun je dat denk ik niet helemaal zeggen. Kijk, er zijn nu meer noodopvanglocaties van het COA dan dat er vaste asielzoekerscentra zijn. Dat er in 2017 gewoon heel veel centra zijn gesloten. Dat betekent dat het COA heel veel gebruik moet maken van zzp'ers. Mm-hmm. En ze hebben ook erkend, naar aanleiding van onze vragen, dat dat lang niet altijd goed is gegaan. En dat daar ook mensen zijn beland zonder papieren. Het is een heel lucratief verdienmodel om daar dan als zzp'er te gaan werken. Je kunt er met een mbo-opleiding dan al zoiets van 8800 euro bruto in de maand mee binnenharken. En dat wil niet altijd zeggen dat je nou even begaan bent. Maar er zijn dus ook heel veel bevlogen COA-medewerkers die juist dit werk doen omdat ze die vluchtelingen willen helpen. Ja. Die kunnen dat natuurlijk niet aanzien. Nou, die kaarten dat dan aan bij hun eigen organisaties en die hebben in eerste instantie het deksel op hun neus gekregen of die zijn door de lokale leiding eruit gewerkt. Ja. En ja, deze mensen Die kunnen dat niet langer aanzien. En als je niet binnen je eigen organisaties gehoor krijgt, dan neem je contact op met journalisten die daarover schrijven. Ja. Ook al heb je zwijgclausules, ook al betekent dat misschien dat je ontslagen kan worden. Ja, heel veel vragen die ik nog zou willen stellen, maar mensen moeten dan ook vooral gaan lezen in de Brabantse kranten, in het AD en vanmiddag luisteren naar Argos, want daar zit een uitgebreide reportage hierover. Maar even tot slot, heb je in het kader van dit onderzoek ook weer een reactie gevraagd aan het COA? Ja, zeker. Het COA heeft erkend, ook het NIDOS heeft overigens erkend dat het niet allemaal goed gaat. Ook erkend dat er bijvoorbeeld een jongen een maand heeft gezeten zonder dat een voogd hem ook maar gezien had. Een jongen bestond eigenlijk niet, zat al een maand. Dus die hebben erkend dat het allemaal niet goed gaat. Die hebben verbetering beloofd. En dat is wel een ommezwaai. Tot nu toe werd er altijd veel ontkend en kleiner gemaakt dan het was. Dus dat is ook voor degene die de klok hebben geluid, zeg maar, hoopgevend. Want het zijn echt heel veel mensen die daar werken die echt heel graag willen dat het goed komt met deze jongeren. Jolanda Schaukes, dankjewel. Drie voor het weekend. In die 500 autosport gaat morgen van start, 6:15. Dat is de belangrijkste racewedstrijd in de IndyCar-series. De Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1. De Nederlander Rinus van Kalmthout, ook wel bekend als VK, die doet weer mee. Vorig jaar eindigde hij als 39ste. Hij kreeg een zwaar ongeluk, dat verklaart het natuurlijk. En door een sterke kwalificatie start hij nu op de tweede positie. Servië gaat morgen opnieuw demonstreren, vanavond, om te demonstreren tegen het geweld in de samenleving. Een van hun eisen is dat er een verbod komt op de heftige reality-tv-series. Volgens correspondent Thijs Kettenis zullen er waarschijnlijk ook veel mensen zijn die het aftreden van president Vučić roepen. Ja, het wordt spannend om te zien hoe groot die wordt. Het is de vierde in 3 weken tijd. En ja, ze werden tot nu toe steeds groter. Een week geleden was de laatste nou echt 10.000 mensen op straat. Wel is het zo, ja, dat soort dingen speelt dan ook altijd een rol. Er wordt heel slecht weer verwacht. De regen komt waarschijnlijk vanavond met bakken uit de hemel. Dus het is even afwachten. Maar goed, het plan is in ieder geval om een cordon te vormen vanavond rond het gebouw van de staatsomroep RTS hier in het centrum. Een ander symbool is dat natuurlijk van de greep die voet op de media heeft. En ook daar eisen de demonstranten hervormingen. De verwachting is ook dat er veel mensen leuzen zullen scanderen die dan oproepen tot het aftreden van president Vučić zelf. En toch weer even de verkeersinformatie in de gaten houden als u dit weekend naar Den Haag gaat, want klimaatactivisten van Extinction Rebellion die willen opnieuw de A12 blokkeren. In maart deden ze dat ook al. En zeker 700 actievoerders die werden toen aangehouden. Nou, dat dus als u naar Den Haag gaat dit weekend, want het is weekend. Zometeen dus het nieuws.